से जुदा कर हो जाएंगे, तू जिसे ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो 사모사모